Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepinizi mağfiret eylesin. Hepimize razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Bizlere, eşlerimize, çocuklarımıza tevhid ehli olmayı nasip etsin. Rabbim bizlere hayır versin, hayırlı dostlar nasip etsin. Saptığımızda iyi nasihatçılar, yardımcılar versin. Bizleri saptıracak, kötü yola düşürecek arkadaşlardan uzak tutsun. Evet, bayağı bir ara verdik. Bugün tekrar sohbetlere başlıyoruz inşallah. Bayağı bir kardeşin selamı var. Kimi işte, kimi Ankara dışındaymış. Kiminin de bugün istedikleri halde gelemediklerini söylediler. Bayağı bir kardeşin selamı var. Allah onlardan da razı olsun. Gönülleri sizlerle beraber. Bugün sizlere bir hadis-i şerifi işlemeyi düşünüyorum. Aleykümselam. Yeni damat yok mu? Bugün biraz da başlayıp hocam selam var. Tamam. Aleykümselam. Bir sıkıntı yok inşallah. Yok. Çözdü de. Tamam. Alıştık biz damatlara da. Olsun. Sorun olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir sözünde iki şey vardır ki diyor, insanların çoğu bunun değerini bilmez. Bu boşa geçen zaman ve sağlık diyor. Bu hadis-i şerifi hemen hemen bütün hadis kitaplarında bulabilirsiniz. Hemen hemen her hadis kitabında ve birçok bapta bu rivayet gelmesine rağmen ve birçok ayet, birçok hadis, bu hadis-i şerifi şerh etmesine rağmen ne yazık ki erkek olsun, kadın olsun, çocuk olsun, yaşlılar olsun, bu rivayete sanki sağır ve kör kesilmişlerdir. Boş vakit gidene kadar, sıhhat gidene kadar hiçbir zaman ne vaktin ne de sıhhatin üzerinde gerekli ihtimamı ne yapmamış? Göstermemiştir. Hadi diğer kesimleri boş verin. Diğer kesimler diyelim ki kafirler veyahut kitap ehli dediğimiz Allah'a şirk koşan müşrik tayfesi diyelim. Tamam. Ama iman eden insanların zaman dediğimiz mefhuma dikkat etmesi gerekmez mi? Her şeyden hesaba çekilen, ağzından çıkan bir sözden veyahut bir Müslümana somurtman veya bir güler yüz dahi ibadetten ve kulluktan mı? Eğer böyleyse, hatta Harun Hoca'nın Ramazan ayında yaptığı derste, Ramazan ayında benim diyor uykum bile ibadetten. Yani uyku bile bir yerde nedir? İbadet yüzünde değil mi? Ama maalesef hayata atılan bir kimsenin zaman anlayışında ne yazık ki gerekli ihtimam yok kardeşler. Mesela Türkiye'de haç yaşı bugünlerde Allah'a hamdolsun erkene çekildi. İnsanlarda bir duyarlılık söz konusu olmaya başladı. Veyahut hayat standardı biraz yükseldi. Veyahut insanların dini olan eğilimleri biraz daha fazlalaştı. Artık insanlar hacca ve ümreye duyarlı oldular. Ama bundan bir 10 sene öncesine doğru gidin. Ne zaman gidiyordu insanlar? Hem de İslam'ın binası, 5 binasından bir tanesi. Emekli olayım. Çoluğu çocuğu evlendireyim. Evimi alayım. Bir arabamı alayım. Ondan sonra yürüyemeyecek halde ve bakıma muhtaç halde birçok hale düşüyor. Belki de malından da oluyor. Farz olduğu halde hacca ne yapamıyor? Gidemiyor. Halbuki gelen nasla bakıyorsun, gücü yetip de yol emniyeti de varsa hacca gitmeyen ha Yahudi ölmüş ha Nasrani hiç fark etmez diyor. Onun için zaman çok önemli kardeşler. Zamanı çok çok güzel ne yapacağız? Değerlendireceğiz ve zamanı güzel bir şekilde tanzim eden ve onu hedefler haline gözünün önüne koyan bir insan her zaman ne yapmıştır? Başarılı olmuştur. İslam bize öyle bir ölçü koymuş ki kardeşlerim, zamanı üç ana kategoriye bölmüş. Ve üç ana kategori de birbirine uygunluk arz ederek konmuş ki bunlar nedir? Bir, ibadet. İki, rızık. Üç, yaşadığımız bu hayatta gidişatımızı murakabe etme, tefekkür etme, düşünmedir. İşte İslam'da bu üç ana unsura çok dikkat etmek gerekir. Gündüzü diyor sizin için ne kıldık? Rızkınızı çalışmak için, kazanmak için diyor. Gece dinlenmek için diyor. Ama sabahlara kadar eğlenme değil. Zamanı yine ne yapıyorsun? İktisatlı kullanıyorsun. Sahabeye bakıyorsun. Allah onlardan razı olsun. Gündüz oruçlu mu? Oruçlu. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Yatsı namazını kılınca ne yapıyor? Yatıyor. Sonra vücut dinlendi mi kalkıyor. Gecenin üçte birinden sonra tutuyor. Bacakları şişene kadar gece namazı kılıyor. Sonra sabah namazını kaçırıyor mu? Kaçırmıyor. Dinlenmiş bir vücut var. Sonra namazı cemaatle kılıyor. Gidiyor. İşini görüyor. Hasta varsa hastayı ziyaret ediyor. Programını ne yapıyor? Ona göre ayarlıyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. İslam'da tatil veyahut istirahat zamanı var mı? Ya işte mesela ben tatile gidiyorum. Hafta sonu ne yapıyorum? İşte ben bugün izinliyim diyor. Çalışmıyorum. Yatıyorum. İslam'da böyle bir kelime var mı? Hiç düşündünüz mü? Hı? Var mı? Mesela Ashab-ı Sef dediğimiz veyahut Eyke halkı dediğimiz Allah'ın kitabında bize Bakara'da, Araf'ta birçok kıssayla alakalı surelerde bir misal verilir. Ne anlatıldığını biliyor musunuz? Rabbimiz Subhanahu ve Teala geçmiş ümmetlere ben size cuma gününüzü bayram olarak verdim diyor. Onlar ne yapıyor? Yok diyor, cumartesi yer. Yani Allah'ın verdiği günü ne yapmıyorlar? Kabul etmiyorlar. Allah Azze ve Celle de onlara o günü veriyor ama imtihan ediyor ve onlar da imtihanı ne yapıyor? Kaybediyor. Kardeşlerim, tatil dediğimizde bizde anlaşılan boş vakit anlamına gelen, kendine her şeyden soyutlayan, istirahat eden manasına geliyor değil mi? İslam tamamen boş geçirilecek bir vakti kesinlikle tanımaz kardeşlerim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bize meşguliyetin değiştirilmesi suretiyle dinlenme elde edileceğine ne yapılıyor? İşaret ediliyor. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir sözünde kalpler de yorulur diyor. Kalplerinizi dinlendirin. Ne yapın? Halden hale geçirin. Yani burada yoruluyorsa şu başka bir şeye meylettiğinde kalp ne yapar? Dinlenir. İşte Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar gibi tamamen işsiz geçirilecek bir haftalık tatil anlayışından uzaktır ve uzak olmalıdır. Eğlencede şevhet duyma, fitne çıkarma ihtimali halinde haram olan her şeyden ne yapmalı? Uzak durmalıdır kardeşlerim. Bir kere İslam boş vakti ne yapmaz? Kabul etmez. İstirahatı reddeder, manası da bundan ne yapmaz? Çıkmaz. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabah namazından sonra kayıla yapıyor muydu? Uyuyor muydu bir miktar? Niye? Vücut dinleniyor. Veyahut öğlen namazından sonra bir hafif dinlenme. Şimdi bu vakitleri güzel bir şekilde değerlendiren bir insan gününü nasıl geçirir? Çok dinç, cevval, ayakta kafası dinç olarak ne yapar? Güne girer. Bakın şimdi kendinizi deneyin. Sabah namazından sonra yatmayın. Ne kadar dinçsiniz. Sabah namazından sonra yatın, aynı bir uyuz eşek gibi olur. Kafanız matlaşır, vücudunuz yorgun. Ne kadar böyle yorgun olduğunuzu görürsünüz. Halbuki gece uyumuşsunuzdur. Ama namazdan sonraki yatma insanın vücudunu ne yapıyor? Uyuşturuyor. Aslında uyuma dinlenme demek değildir. Uyku seyini aldı mı vücudun, artık o vücudun uyumaması gerekir. Meşgul olması gerekir. Allah hepimize hayır versin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ayeti kerimesinde size geceyi örtü, uykuyu dinlenme, gündüzü de çalışma zamanı yapmıştır diyor Furkan suresinde. Allah sizin için meskenlerinizi huzur ve sükun yeri yapmıştır diyor Nahl'da. Evet kardeşlerim, bakıyorsunuz Maide suresinde yasak oyun ve eğlencelerden, kumardan bahsediliyor. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Hayvanlarla oynamayı, dikili taşlara ok çekmeyi, fal yapmayı, içkiyle veya o çalgılı kadınlı eğlenceyi ne yapıyor? Haram kılıyor. Peki neden haram kılıyor? Bunlar insanların ne yapıyor? Boş vaktini çalıyor ve hatta insanların kazanmış olduğu ameli burada ne yapıyor? Götürüyor. Bakın Bukhari'de bir rivayet var. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, ümmetimden diyor öyle insanlar çıkacak ki diyor, şehir merkezlerini bırakıp dağlara çıkacaklar diyor. Yani bugün hani beş yıldızlı oteller veyahut yayla tipi dediğimiz yerler var ya, anlatılan hadislerde Allah'ın alem buralar. Bunlar diyor içkiyi ismini değiştirecekler ve helal kılacaklar diyor. Çalgıyı helal kılacaklar ve kadınlar oynatacaklar diyor. Onlara diyor orada dağ başlarında böyle bir eğlencedeyken bir gariban gelecek diyor. Ve onlardan bir şey isteyecek diyor Allah rızası için. Onlarsa diyor sırf alay etmek için diyecekler ki diyor, bugün git, yarın gel. O adam diyor bunu esas zannedip ertesi gün geldiğinde onların birçoğunun yere batmış veyahut suretlerinin hayvan suretine dönmüş olduğunu görecek diyor. Allah bizlere mağfiret etsin, hayırdan ayırmasın. Demek ki eğlence adı altıyla, tatil adı altıyla insanların vaktini bırakıp bir yerlere eğlenme kastıyla gidip orada Allah'ın yasaklarını çiğnemesi, kendine mübah görmesi onlara birçok belayı, musibeti ne yapıyor? Getiriyor. Bakın tsunami diyorlar. O Endonezya tarafındaydı değil mi? Bu nedir? Tsunami mi yoksa Allah'ın onlara bir belası mı? Bakamazsınız. O cesetler var ya, kütükler gibi suyun üzerinde nedir? Bakın internetten. Ne hale gelmiş? Bunlar orada o insanların hayvanlar gibi çırılçıplak çiftleşmeleri, Allah'ın haramlarını kendilerine helal kılmaları, Allah'ın yasaklarını tanımamalarına binaen başlarına gelen bela ve musibetlerdir. Ama buna rağmen bu kadar bela ve musibet gelse de Müslümanlar nasıl davranıyor? Meşru eğlence fırsatlarına mı yoksa haram olana mı meylediyor? Hangisine? Şunu bir kapatabilirim ya, boynuma şey geldi. Aleykümselam. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim, meşru eğlenme de vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman meşru bir mazereti olmadan bir velime yemeğini terk etmemiştir. Yapılan davetlere ne yapmıştır? İcabet etmiştir. Yani kardeşleriyle her zaman hasbihal etmiştir. Onlarla mizah anlayışı da nedir? Vardır ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şakacılığı asla yalan ne yapmamıştır? Söylememiştir. Her zaman öğretici olmuştur. Ve her zaman Müslümanları ne yapmıştır? Dürüstlüğe sevk etmiştir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Düzenli bir şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanları ne yapmıştır? Ziyaret etmiştir. Onların hasta olanlarını tek tek, aralarında göremediğini tek tek sormuş. Sorma sebebi aslında onun halinin başkaları tarafından da idrak edilip araştırılmasına sebep olması ve gidip ziyaret edilmesidir. Yoksa kendisi onun niye gelmediğini zaten ne yapıyor? Biliyor. Burada kardeşliği öğretiyor. Kardeşlik hukukunu ne yapıyor? Öğretebiliyor. Ama bakıyorsun, ya diyor adam bir pazarım var diyor, ben bugün yatacağım gidemem diyor. Ne anlayışı var şimdi bunda? Ben bu pazar günü vaktimi ne yapacağım? Öldüreceğim diyor. Bitireceğim diyor. Evet. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Biraz sonra birkaç rivayete geleceğim. Burada bir de kadınlara seslenmek istiyorum. Erkekler en azından bir şekilde dışarıya çıkıyor, çalışma, rızık, vaktin çoğunu ne yapıyor? Ama iş yerinde, ama bir yerde çalışarak ne yapıyor? Tüketiyor. Yorgun bir eve geliyor. Kadınlara bakalım. Kadınların çoğu ziyaret diye sorsan, maksatları nedir diye sorsan, bir araya niye geliyorsunuz diye sorsanız, hep maksatları gün derler. İşte şöyle yapıyoruz böyle. Ama bir bakın gün dediklerine. 3 gün önceden hazırlık başlar. Pastalar, börekler, yemekler. Zannedersin ki sarayda ziyafet verilecek. Zannedersin ki gelen insanlara bunu sunduktan sonra aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onları toplayıp ev falan oğulları filan oğulları deyip arkasından onlara tevhidi davet yapacak. Yok böyle bir şey. O kadar yemenin içmenin akabinde ne başlar? Önce nereden aldın, nasıl yaptın, ne ettin, ne öttün, ne giydin? Tabii bir de oraya giderken değişik giysi de olacak. Altını maltını, yüzüğü müzüğü varsa bir de onu gösterecek. Kokusu da. Akabinde ne başlayacak? Keşke tevhid anlatılsa. Kadının görevi bu değil kardeşler. Sağlam nesiller yetiştirmedir. Bizler dışarıdayız. Kadın orada burada zamanını çarçur edip günlerde, oturmalarda, şurada burada vaktini bol bol harcayacağına oturacak, o doğurduğu çocuğa imanı anlatacak, İslam'ı anlatacak, usulü anlatacak, teyemmümü anlatacak, tahareti anlatacak, Kur'an'ı öğretecek, hafızlığı öğretecek, tevhidi öğretecek ki o çocuk nereye giderse gitsin aşıyı ne yapacak? Almış olacak ki onun tevhidi bozulmayacak. Ama bizde okul tatil mi oldu? Gönder camiye. Başından çıksın. Hoca ne yaparsa yapsın. Gidin mahalledeki hocaya bir sorun. Adam tırlatmış ya. Tırlatmış. Tırlatmış. 38 evet. Tane bebe tırlatmış yaz boyunca. Adam kafayı yemiş yani. Düşünebiliyor musun? Ya adam evden gitsin de diyor. Bebe nereye giderse gitsin. Şimdi okuldaki disiplin camide var mı? Yok. Bir tane hoca önce alttan alma, üstten alma derken adamda hiçbir şey bırakmamışlar. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim bakın, insan yaptığı her şeyden ne yapacak? Hesaba çekilecek. O gün hiç kimse bir başkasının yerine hesap ne yapmayacak? Vermeyecek. O gün bir baba, bir anne, bir evlat birbirinden kaçacak. Niye kaçacak? Görevini yapmadıysa ne yapacak? Kaçacak. Eğer görevini yaptıysa kaçmayacak. Bakın sünenlerin hemen hemen hepsinde gelir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyamet günü diyor insan şu 4 şeyin hesabını vermeden ayakları mahşerde ne yapmaz? Kıpırdamaz diyor. Ömrünü nerede geçirdi? Arkadaşlar bu sorunun hesabını hepimiz kendimize vermemiz lazım. Orada biz bu hesabı vereceğiz. Gençliğini nerede tükettin? Malını nereden kazandın? Nerede harcadın? Müsriflik mi yaptın? Cimrilik mi yaptın? Yani nereye harcadın? İlminle ne yaptın? Bunların hesabı verilmeden Allah'ın huzurunda ne yapmayacak? Ayrılmayacak. Bunu bildiği halde bir Müslüman vaktini çarçur edebilir mi? Edebilir mi? Ediyorsa peki nerede geçirdin diye Allah Azze ve Celle ömrü soruyor. Soran kim? Bakın buraya bir cümle yazdım. Şüphesiz cinleri ve insanları eğlence ve avunma için değil, kendisine kulluk için yaratan Rab soruyor. Ben diyor sizi başıboş bırakmadım. Dünyayı da bir oyun, bir eğlence ne yapmadım? Yapmadım. Her sözde, her işte, her amelde beni ululayın diye yarattım diyen Rab orada ben sana şu kadar ömür verdim. Ne yaptın diyecek diyor. Hatta birçok sohbette mazeret sahiplerini anlatan bir rivayet nakletmiştim. Ahmet bin Hanbel'in müsnetinde geliyor hatırlarsanız. Birine soruyor Allah Azze ve Celle. Diyor ki ne yaptın? Ömrü boyunca hastalıktan adam kurtulmamış. Taş düşse adamın başına düşüyor. Diyor ki ya Rabbi diyor beladan musibetten hiç kurtulmadım ki sana gereği gibi kulluk yapayım. Yani hastalığını mazeret şey yapıyor. Yani bazılarına böyle nasılsın demeye korkarsın. Oram ağrıyor, buram ağrıyor, başlar artık. Sen sanki başhekimsin. Hem de acil servisteyken hani 24 şeye bakan doktormuş gibi anlatır da anlatır adam. Halbuki anlamıyor ki. Boşa konuşuyor. İşte diyor, bu beladan, musibetten sana gereği gibi kulluk yapamadım. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? He? Hangi peygamberi onun gözünün önüne getiriyor? Eyüp Aleyhisselam. Hastalığının en şiddetli halinde onun gözünün önüne getiriyor ve soruyor. Seninki mi ağırdı yoksa onunki mi? O kul yutkunarak der ki diyor onunki. Eyüp o halinde bile asla ibadetten geri kalmadı. Bir an olsun sızlanmadı. Bir gün isyan etmedi der diyor. Sonra bolca mal verdiği, zengin kıldığı bir kulu hesaba çeker diyor. Der ki diyor o, ya Rabbi o kadar çok mal verdin ki bunları işte gütmekten, hesap etmekten, şey yapmaktan sana gereği gibi kulluk yapamadım. Ona da hangi peygamberi getirir? Süleyman Aleyhisselam. Ona verdiğin mi çok? Sana mı? O kul yutkunarak der ki ona, o halinde bile bana bir an olsun ibadette ne yapmadı? Geri kalmadı. Hatta ayeti kerimede bir gün doğru atlarını severken ikindi namazını ne yapıyor? Tehir ediyor. Hadis-i şerifte diyor ki ayetin tefsirinde İmam Celil Taberi o gün akşama kadar diyor o çok sevdiği doğru atların hepsini Allah'a kurban ediyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yine bir köleyi hesaba çekiyor Allah Azze ve Celle. Diyor ki ne yaptın sana bu kadar ömür verdim. O der ki diyor efendilerime hizmet etmekten sana gereği gibi kulluk yapamadım. Allah Azze ve Celle onu hangi peygamberi getirir? Yusuf Aleyhisselam. Onu kimi ağırdı senin kimi diyor. O köle olarak yaşayan yutkunarak diyor ki Yusuf'un Yusuf diyor o halinde yani efendilerine hizmet etmekte olduğu halde bana bir gün ibadette ne yapmadı? Geri kalmadı diyor. Demek ki kardeşlerim orada ömrün her meselesinden her dakikasından ne yapılacak? Hesaba çekilecek. Öyleyse ömrümüzü nereye harcadığımıza ne yapalım? Çok dikkat edelim. Türklerin yaptığı gibi biz de yapmayalım. Türk'ün 30 senesi öylesine geçer. Aklı başına geldi mi 30 senesine yanmakla geçer. Keşke şöyle yapmasaydım, keşke böyle yapmasaydım. Halbuki hadis-i şerifte ne diyor? Kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden de hazırından da ne yapmaz? Hesaba çekilmez. Hepimiz geldiğimiz yeri biliyoruz kardeşlerim. Oraya dönmek ister misiniz? Hiç kimse istemez. Öyleyse gideceğimiz yer, istikametimiz cennet olsun. Önümüze koyun cenneti, o cennete nasıl gideriz? Bunun ne yapalım? Hesabını yapalım ki orada azık sıkıntısı ne yapmayalım? Çekmeyelim. Bugün bir yere giden insanlar, insanların olmadığı yere gidenler ne yapıyor? Her türlü hazırlığını yanına alıyor, suyunu alıyor, yiyeceğini alıyor. Yani biz bir pikniğe gitmiştik, her şeyi aldık, çaydanlık çay da dahil, bardak yok. Çayı demledik, arıyoruz arıyoruz, bardak yok. Arıyoruz arıyoruz, yok. Bak bir bardak ne işe yarıyormuş. Evet, Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle oyun, eğlence içi ne yapmadı? Bizi yaratmadı. Eğer biz eğlence edinseydik, isteseydik edinirdik diyor. Ayet-i kerimede. Evet. Demek ki boşa geçirilmiş zaman yok kardeşlerim. Rabbimize cevap vereceğimiz zamansa o boşa geçirilen zaman nedir? Değildir. Rabbim bizlere hayır versin. Boş, amel işlemekten, boş söz söylemekten, gevezelik yapmaktan, malı israf yapmaktan, hatta ömrü israf yapmaktan bizleri korusun kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde sizden en çok buğz ettiğim insan diyor kıyamet gününde benden en uzak olanınız geveze, lafazan, gereksiz şekilde konuşan, laf üreten insandır diyor. Orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan uzak kalmak ister misiniz? İstemezseniz o zaman çenenize sahip çıkacaksınız. Ya hayır konuşacaksınız? Ya susacaksınız. Hayır söylenmeyen bir sözde bir şey var mı? Yok. Evet. Kim vaktini boşa geçirirse hayatından telafisi mümkün olmayan bir parçasını kaybetmiştir. Geriye döndürebiliyor musunuz bazı yanlışlarınızı? Tamir edebiliyor musunuz? Mümkün değil. Mümkün değil. Öyleyse ne kadar yansanız, yakınsanız da fayda vermiyor. Öyleyse yakınmadan, yanmadan ne yapacaksınız? Zamanınızı değerlendirme yoluna gideceğiz. Evet kardeşlerim, zaman sadece insanın kendine ait değildir. Bir baba olarak sana verilen zaman, eşine zaman ayırmak zorundasın. Çocuğuna zaman ayırmak zorundasın. İşine zaman ayırmak zorundasın. Din kardeşine zaman ayırmak zorundasın. Yani Allah'ın verdiği zamanı kendine has olarak ne yapamazsın? Kullanamazsın. Her hak sahibinin neyi vardır? Hakkı vardır. Kadına verilen zaman kendine ait değildir. Kendine ait olan zaman vardır. Kocasının rızasını giderecek nedir? Zaman vardır. Çocuğuna ayıracak nedir? Zaman vardır. Mesela en basitinden bir emzirme suresini düşünün, bir iddeti düşünün vesaire. Öyleyse kardeşlerim zaman dediğimizde bu zamanı ne yapacağız? Dikkatli kullanacağız. Zaman aynı zamanda Allah'ın da nedir? Sıfatıdır. Dehre sövmeyin, dehir benim. Zamana sövmeyin, zaman benim diyor. Çok dikkat etmemiz gerekir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın doğurduğu çocuklar hakkında kadının görevi onları doyurma, uygun kılık kıyafet seçme, gidip yok bilmem vakiki mi diyorlar, yok bilmem ne diyor, oradan kılık kıyafet seçme, en güzel ayakkabılar alıp giydirme değil. Asıl kadının görevi çocuğuna İslam'ı terbiyeyi vermedir. Ona düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam torunlarından bir tanesi evin içinde bir tane hurma görüyor. Ne yapıyor? Ağzına attığında hemen haram ve helal telakkisini çocuğa aşılıyor. Kaka, kaka diyor. Yani anlayacağı kelime neyse o an ne yapıyor? Onu kullanıyor. Veyahut övey çocuğu Ömer yemek yerken kaşığını sol elle ve tabağın her tarafında ne yapıyor? Gezdiriyor. Oğlum besmele çek, sağ elinden ye ve ne? Önünden ye diyor. Annelerin görevi nedir? Evet, giyimine dikkat etmek. Elbette ki güzel bir şey. Görünüşüne dikkat etmek ama en dikkat edeceği şey nedir? O çocuğun iç ruhudur. Dıştan içe bir şey gelmez kardeşlerim. Ama içten dışarıya her türlü temizlik nüfuz eder. Sen çocuğunun ruhuyla ilgilenme. Her türlü geçimsizliği senden alsın. Mesela ben şuraya bir çocuğun geldiğinde benden ailesinin hoşlanıp hoşlanmadığını hemen anlarım. Anasının babasının benim hakkımda gıybet edip etmediğini bilirim. Çünkü ben iyi bir gözlemciyim. Annesi babası beni seviyorsa çocuk da beni sever. Gelir elimi öper, dediğim şeyi hemen koşarak yapar. Mesela Keçiören'de çocuğun birinden su istedim, hiç tınlamadı. Daha önceleri benim elimi öperdi. Koşarak suyumu getirirdi. Hiç istemediğimi kalkıp dibimden ayrılmazdı. Getirmeyince ha, anladım, su yokuşa gidiyor. Başka bir yere gidiyor. Bunlar önemli kardeşlerim. Çocuklar bizim neyimiz? Aynamız. Aynı zamanda bizim yerimizi kim alacak? Bakın bir rivayet var. Hepimizin kulağına küpe olsun bu rivayet. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, ilmiyle her şeyi kuşatıp bildiği halde iki tane Adem oğluna şunu soruyor. Bir tanesi diyor ki Allah Azze ve Celle ona geriye ne bıraktın? Ya Rabbi diyor el aleme muhtaç olmasın diye onlara bütün servetimi bıraktım diyor. Eğer sen onların şimdiki halini bilseydin çok ağlar, az gülerdin. Ben onları diyor korktuğuna uğrattım diyor. Öbürüne soruyor. Sen ne yaptın? Ya Rabbi diyor ne verdiysen senin uğruna diyor onların hepsini infak ettim ve geridekileri senin fazlına bıraktım diyor. Keremine bıraktım. Eğer diyor şimdi onların ne halde olduğunu bilsen çok güler az ağlardım. Ben de onlara verdikçe verdim diyor. Ashab-ı Kehf kıssasını hatırlayın. Musa aleyhisselamla salih kul bir yerden gidiyorlar. Kendilerini misafir etmeyip yiyecek de vermeyen bir toplumdan tam çıkarken ne yapıyorlar? Bir duvarı yıkıp örüyorlar. Musa aleyhisselam ne diyor? Sen diyor sana ülfet etmeyen bir topluma yardım mı ediyorsun? Hani arkadaşlık, hani karışmayacaktık diyor. Neticede ne diyor? Onların diyor babası salihti. Vefat etti. Bakın bu hadise girer bu. Ve diyor çocuklar küçük diyor. Bunun altında da hazine var diyor. Eğer viran olsaydı bu kaybolup gidecekti diyor. Ben diyor bu duvarı ördüm ki yarın onlar büyüdüğünde buraya bir şey yaptıklarında bunu bulacaklar. Bu da ona ne yapacak? Sermaye olacak diyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Demek ki bizim bilmediğimiz ama istikamet üzerine gidersek çok elde edeceğimiz neler var? Hayırlar var. Rabbim bizlere hayır versin. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin. Evet. Demek ki kadınların birinci vazifesi çocuklarını doğru eğitme, onlara emaneti yüklenebilecek güçte İslam'a uygun şekilde yetiştirme, ümmeti diriltip beklenen faziletli toplumu oluşturma. Kardeşlerim, eğer biz bunu, bu aşıyı evde yapmazsak hiç kimse yapmaz. İstediğin kadar proje yap. İstediğin kadar medreseler aç. İşte istediğin kadar ben medresede hoca yetiştireceğim, alim yetiştireceğim, şu okula göndereceğim. Sen çocuğuna düzgün aşıyı evde vermemişsen, o çocuk gittiği yerde düzgün olsa öbürünün çocuğunu gene ifsad edecektir. Öyleyse önce kadın eğitimin ne olduğunu ne yapacak bilecek, asıl vazifesi doğurduğu çocuğa İslam'ı, tevhidi öğretme olduğu bilincine varacak kardeşler. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yetim babası ölen değildir. Bu ilk çağlarda böyleydi. Asıl yetim sorumsuz bir anne ve meşgul bir babanın çocuğuna olandır. Hatta bazen anlatırlar veyahut misal verirler. Bir gün çocuk çok meşgul olan babasına geliyor. Diyor ki, baba diyor sen ne yapıyorsun? Çok meşgulüm diyor. Ne kadar kazanıyorsun? Şu kadar. Senin diyor yani saatin kaç liraya geliyor? Şu kadar diyor. Ve çocuk o rakamı kafada tutuyor. Biriktirdiği harçlıklarla bir gün babasının karşısına dikiliyor. Bir zarf içinde babasının bir saatlik ücretini babasına uzatıyor. Bu ne yavrum diyor. Bu diyor senin saat ücretin. Bir saat de diyor bana vakit ayır diyor. Hepimiz bir çocuğun olacağını dediğinde seviniriz değil mi? Veyahut bir kadın. Ondan sonra erkek mi olacak, dişi mi olacak, şöyle mi olacak, böyle. Herkes bir sevinç içinde olur. Ama Allah'ın verdiği o cennet nimetine gerçekten cennet nimeti yapabiliyoruz mu? Bu çok önemli. Yani Allah'ın verdiği bu emaneti hakkıyla ne yapacağız? Yerine getireceğiz ki ne diyor? Bir çocuk 7 yaşına geldiğinde ne yapın? Hı? Öyle diyor değil mi? Emrediyor musunuz? 10 yaşına geldiğinde kılmayanı bırak oynayın, dövebiliyor musunuz? Yoksa o mu sizi dövmeye yürüyor? Veyahut anne namaz vaktinde kendi kalkıyor mu? O çocuğu kaldırıyor mu? Kardeşlerim, madem İslam'da zaman önemli, madem dört şeyin hesabını veriyoruz, öyleyse her şeyin hesabını güzel yapıp yaşarsak, bu, bakın çevremiz yanıyor. Her tarafta bela ve musibet çığ gibi geliyor. Bu çığ gibi gelen yarın bizim de üstümüze gelecek. Nasıl dayanacaksınız? Hangi eş size sabredecek? Hangi çocuk sizin dediğinizi yapacak? Öyleyse zamanımızı İslam'a göre değerlendirelim ve Allah'ın emrettiğini hayatımıza geçirelim kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin. Demek ki yetim babası ölen değil. Asıl yetim sorumsuz ve anne meşgul bir babaya sahip olan çocuktur. Doğru mu? Evet, derd olan evet diyor. Ana babası ölen bir çocuk şefkat gösterecek, onu gözetecek, merhamet edecek birilerini bulur. Ama kendi ebeveyninin kendisiyle ilgilenilmediği bir, yani anası babası sağ olan bir öksüz, bir yetim ne yapacak? Hı? Onun işi hepsinden daha zor değil mi? Allah bizlere hayır versin. Ona merhamet gösterecek, kötülükleri, iyilikleri birbirinden ayırt edecek, karakteri verecek muhakkak insana nedir? İhtiyaç vardır. Eğer ebeveynlerinden alamıyorsa bu insan doğru bildiği yanlış şeylere ne yapabilir? Çok rahatlıkla düşebilir kardeşlerim. Bakın toplumda sağlam karakterli insanların sayısı çok az. Onun için Allah'ın kitabını güzel okuyun. Sizin için Allah'ı uman, Allah'ı zikredenler için numune kim? Peki evlerinizde Allah Resulü'nü işliyor musunuz? Onun karakterini hem kendiniz örnek alıp hem de çocuklarınıza örnek almayı işleyebiliyor musunuz? Ondan sonra bir örneklik daha var. Onların iman ettiği gibi iman edin. Kim bunlar? Hangi sahabenin ismini biliyor çocuklarımız? Bakın Ebu Bekir'in karakterine bakın. Allah onlardan razı olsun. Bir Ömer'in, bir Osman'ın, bir Ali'nin daha sırasıyla devam ediyor. Yaşantılarında cennetle müjdelenen bir sahabe topluluğu var. Peki bunların hayatları bizim için örnek mi? Ama bir bakın, say oğlum bakayım diyorum Galatasaray'da yabancı futbolcuları. Ben adlarını telaffuz edemiyorum ama çocuklar çok rahatlıkla ne yapabiliyor? Sayabiliyor. Bunlar demek ki biz anne ve babaların görevlerini tam olarak yapmadığından ve çocuklarımıza, neslimize örnek alınması gereken şeyleri, gerekli şeyleri vermediğimizden kaynaklanıyor. Evet. Rabbimiz bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Daima kendisiyle meşgul olan kadın, ciğerparesini gözetme, onu yönlendirip yardımcı olma ve çocukla ünsiyet kesbetme gibi Rabbini hoşnut eden amelleri kadın yapmak zorundadır kardeşlerim. İmtihan yeri olan bu dünyanın sıkıntı ve zorluklarla dolu olduğu doğrudur. Ama kadınlar bir araya geldiğinde çocuklarını ne yapmayacak? Unutmayacak. Bakın şimdi kadınlar da aşağıda şunu sohbet dinliyor. Hangi kadın acaba hangi surenin hangi ayetinde geçiyor biliyor mu? Çocuklar belli bir saatte ne yapmasın? İzin almadan içeriye ne yapmasın? Girmesin diyor. Bu bir adap mı? Kendi çocuğu kadınların, erkeklerin gizli hallerini öğrenmişse haremlik selamlığa ne yapacak? Dikkat edecek. Bunun dışında kendi anne ve babasının odasına bile izin almadan ne yapamaz? Giremez. Ayetle sabit. Doğru mu? Kaç anne baba bu ayeti biliyor da çocuğunu öğretti? Basit mesele değil bunlar kardeşlerim. Hiç basit olaylar değil. Bakın hadis-i şerifte kız kardeş de olsa, erkek kardeş de olsa birbiriyle çıplak olarak arada engel olmadan bir yatakta yatamaz. Bu bir ölçü mü? Anne bunu öğretecek. Baba bunu ne yapacak? Öğretecek. İlla bir iğrençlik olması mı? Hayır. Din bunu gerektiriyor. Müslüman bir kadın, Müslüman bir kadının avret mahalline bakamaz. Din bunu emrediyor mu? Emrediyor. Kadın bunu ne yapacak? Öğrenecek ve kardeşine de bunu öğretecek. Hayasızsa ona hayayı öğretecek. Öğretmezse aynı hayasızlık ona sirayet eder mi? Otomatikten. Çünkü ya etki edersin ya da etkilenirsin. Bunun ötesi nedir? Yok kardeşlerim. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. İmtihanı kazananlardan eylesin. Davalar, şikayet, üzüntü ne başarı kazandırır ne de yayılır karşı kardeşlerim. Karşı karşıya kaldığımız sıkıntılar, düştüğümüz bu halden kurtulmak için durumumuzu tamamen İslam'ın emrine boyun eğmekten geçirir. Eğer bizler İslam'ın emir ve nehileriyle 24 saatimizi tanzim etmezsek bu tür hallerden kurtulmamız mümkün değil. Ya şöyle yapsak, böyle medrese inşa etsek, yok arkadaşlar, sen önce evini ne yapacaksın? Medrese yapacaksın. Sen evde elinden geleni yap, sokaktaki zaten bunu ne yapar? Yapar. Ama Allah Azze ve Celle bizleri bir an olsun nefsimize düşürmesin. Hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Öyle zaman oluyor ki insanların yaşamış olduğu ortamda dertleri, tasaları, hedefleri farklılaşıyor. Öyle kardeşler var ki bir ev uğruna bütün ömrünü harcıyor. Bir ev alıyor, bir taksite giriyor. Bir bakmışsın ki o taksit ödeme derdinden bütün hayırlardan mahrum olmuş. Almasın demiyorum bak. Bir bakıyorsun biri bir olayın peşine girmiş, bütün dinini ondan ne yapmış? Mahrum etmiş. Halbuki bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kimin derdi ahiret olursa Allah onun gönlünü zengin kılar, iki yakasını bir araya getirir diyor. Dünyalık istemeye istemeye ona gelmek zorunda kalır. Kimin derdi de dünya olursa Allah onun fakirlikle yüz yüze kılar diyor. Ne kadar isterse istesin, ne kadar çalışıp çabalarsa çabalasın, iki yakası bir araya gelmez diyor. Ve hep açtır diyor. Onun hırsını şu iki kaşının arasına koyarız diyor. Ve dünya hep sıkıntılarla geçer diyor. Ve beddua da var. Kimin tasası dünyalık olursa. Ama kimin de tasası ahiret olursa Allah onun diyor ayağını altına dünyayı serer de getirir diyor. Ummadığı yerde rızıklandırır diyor. Demek ki tasamız ahiret olacak kardeşlerim. Şimdi burayı açtığımız zaman bir Osman radıyallahu anh'ı düşünün. Bütün malını Allah yoluna infak etmiş mi? Bakın en zengin sahabelerden bir tanesi. Ömer radıyallahu anh geliyor. Ebu Bekir'e diyor ki radıyallahu anh'a, sen bugün ne yaptın? Bütün malımı, mülkümü Allah ve Resulüne infak ettim, bıraktım. Vallahi diyor bir daha ben seninle ne yapmayacağım? Yarışmayacağım, ben yarısını bıraktım. Peki Ebu Bekir Efendimiz fakir birisi miydi? Gönlü zengin olmasını hasep en zengin tüccarlardan da Allah ona yine verdikçe verdi. Kardeşlerim verme, Allah yoluna verme insanı fakir ne yapmaz? Yapmaz. Buradan hesaba da çekilmeyeceksin. Hadis-i şerifte ne diyor? Yediğin, içtiğin, giydiğin işte onun hesabını zor verir. Şu yedirdiğin, giydirdiğin, içirdiğin var ya diyor, seni kurtaracak odur diyor. Allah bizi bu taifeden kılsın kardeşlerim. Ve yine devam eden meselelerde sıkmıyorum değil mi? Yani böyle biraz boşluk verdik de biraz motive edeyim diyor. Kendini kaptıran ve dünyaya meyleden, ahirete gereği gibi gönül vermeyen insanlara bu sefer başka bir tehlike gündeme geliyor. Allah'ı unutma. Doğru mu? Neyin peşine düşerse kalp bu sefer gafil kalmaya başlıyor. Bu sefer Allah Azze ve Celle ben unutana diyor, ben de kendini ona unuttururum diyor. Benden yüz çevireni, yani benim zikrimden yüz çevireni, ben de ondan ne yaparım? yüz çevirdim diyor. Beni hayırlı bir toplulukta ananı ben daha hayırlı bir toplulukta anarım diyor. Yani lehte ve aleyhte durumu ne yapın? Siz tasavvur edin. Öyleyse hedefimiz, gayretimiz ne olacak? Allah olacak kardeşlerim. Ve Allah Subhanahu ve Teala'yı zikretmek olacak. Bakın çok tehlikeli bir uyarı var burada. Kim diyor beni anmaktan yüz çevirirse ona ömür boyu sıkıntılı bir hayat yaşatırım diyor. Onu kör ve hakir olarak haşrederim diyor. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle Taha suresinde. Öyleyse gayemiz Allah'ın rızası, yolumuz onun rızasına uygun hareket etme olacak kardeşlerim. Bazen bu nefse ağır gelebilir. Hüzün, keder, birçok bela musibetler ne yapabilir? Olabilir ama Allah'a zikrediyorsanız, imanınız eğer yüksek payedeyse, artmışsa ne olur? Bela ve musibet sizin imanınızın doğrultusunda gelir. En büyük bela musibet kime geldi? Hı? Peygamberlere, daha sonra sıddıklara, şehitlere. Bugün insan şöyle bir düşünüyor, ibadetten keyif almadığında, zevk almadığında bir şey onu hemen bunalıma düşüyor. Ya otur kendini bir kontrol et. Niye senin başına bela musibet gelmiyor? Niye bir korku hissetmiyorsun? Çünkü rahatını bozmak istemiyorsun. Rahat bir şekilde İslam'ı yaşayayım diyorsun. Olmaz arkadaşlar. İmanın nispetinde imtihana ne yapacaksın? Tabi tutacaksın. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ölüm gelmeden önce hayatın kıymetini, hastalık gelmeden önce sıhhatin kıymetini, meşguliyet gelmeden önce boş vaktin kıymetini, ihtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini bilenlerden eylesin. Bazı şeyler geri dönmez kardeşlerim. Mesela atılan ok, harcanan para, ele geçen fırsat ve geçen zaman. Allah kendisinden razı olsun. Ömer bin Hattab'ın sözüdür. Bu dört şey geri gelmez diyor. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Ali radıyallahu anh da diyor ki vakitlerle yakutlar elde edilebilir. Fakat yakutlarla vakit elde edilemez diyor. Yakut biliyorsunuz o devrin en değerli, bugünkü zümrüt mü oluyor? Yakut. Aynı gene yakut. Yani yakut da elde edilebilir bu zamandan. Ama o yakutla giden zaman bunun vaktini, kıymetini artık siz takdir edin. Yine dünya her an bizden uzaklaşmakta, ahiret de bize yaklaşmakta. Bunların her ikisinde tercih edenler vardır. Siz ahireti tercih edenlerden olun. Dünyayı tercih edenlerden olmayın. Zira bugün çalışma var, hesap yok. Yarın hesap var, çalışma yok. Geçen dersleri hatırlayacak olursanız, keşke falan uymasaydım. Keşke zamanımı şurada harcamasaydım da Allah yolunda harcasaydım diyenlerden olmayalım kardeşlerim. Evet. Ey insan, zaman sensin. Sen iyi olursan zaman da iyi olur diyor sahabenin birisi. Eğer sen kötü olursan zaman da ne olur? Kötü olur diyor. Fenalıkların en büyüğü vakti boşa geçirmektir diyor. Allah kendilerinden razı olsun. Bakın alimlerimizden İmam-ı Şafii de diyor ki zaman kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser. Ne kadar güzel bir uyarıcı değil mi? Yine diyor ki biz zamanı ayıplarız. Halbuki ayıp bizdedir. Eğer zaman konuşacak olsa kaçacak, gizlenecek yer ararız diyor. Evet, Rabbim bizlere hayır versin. İmam Ahmet de diyor ki mazi artık geçti. O ancak ibret almak için düşünülebilir. Geleceğe bel bağlanmaz. Çünkü bundan sonra yaşayacağımız belli değildir. O halde kendisine itibar edilecek zaman içinde bulunan andır. Biz ancak ona sahibiz. Ne yapabileceksek o anı ne yapalım? Güzel değerlendirelim diyor. Evet. Evet kardeşlerim. insanların sahip oldukları ama geçtikten sonra bir daha ebediyen bulamayacakları en kıymetli sermayeleri nedir? Zamandır. Sizin sevdiğiniz bir şey olsa, çok değerli bir şeyiniz olsa, böyle çok sağlam kaleler veyahut kasalar alıp oralarda saklamaya çalışırsınız değil mi? Peki zaman? En değerli varlığımız nedir? Sahip olduğumuzdan bir tanesi nedir? Zamandır. Öyleyse bunu çok güzel değerlendirelim. Ve şu ağızdan ne çıkacak? Buna dikkat edelim. Şu kulaklar neyi işitecek? Buna dikkat edelim. Bu gözler neye bakacak? Ona dikkat edelim. Şu el, bu ayak ne yapacak? Buna ne yapalım? Dikkat edelim ki bu hareketlere dikkat ede ede Allah'ın gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı mesabesinde olalım. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Hayra sevk eden samimi dostlar, kardeşler bizlere nasip etsin. Rabbim hepimize helal lokma nasip etsin. Sıkıntısı olan, dert içinde olan kardeşlere Allah yardım etsin. Vücutlarında hasta olan kardeşlerimize Rabbim sıhhat, afiyet versin. İbadetlerinde gevşek olan kardeşlere Allah ihlas versin, güç versin. Kardeşlikleri zayıf, ülfeti zayıf olan kardeşlere Allah tevhid kardeşliğini, sevgiyi, muhabbeti, ülfeti nasip etsin. Tevbeden yüksünen, Allah'a sırt dönen, ümidi kesen kardeşlere Allah tövbe etme, Rabb'a dönme, bağlanma iştiyakı nasip etsin. Allah bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. Sevdiği insanları, sevdiği amelleri bizlere de sevdirsin ve bizleri iman üzerine yaşatıp iman üzerine öldürsün. Bizden gelen nesilleri ise tevhid uğruna ve tevhid yoluna müdavim eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi Rabbil âlemin.